Один з павешаных злодзеяў ліхасловіў на яго і казаў: «Калі ты Христос, уратуй сябе і нас». А другі наадварот сунімаў яго і казаў: «Ці ты не баішся Бога, калі сам засуджаны на тое самае? І мы засуджаныя справядліва, бо заслужанае паводле ўчынкаў нашых прынялі, а ён нічога благога не зрабіў». І сказаў Езусу: «Спамяні мяне, Господзе, калі прыйдзеш у царства тваё». І сказаў яму Езус: «Праўду кажу табе, сёння ж будзеш са мною ў раі».